प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा दिया मैंने, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल चुरा लिया करके, तुमसे प्यार करके। तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार।